Davis. Artysta kompletny, artysta doskonały. Artysta, którego wirtuozeria, technika niewiarygodna, niesamowite wyczucie harmonii, swoboda, z jaką konstruuje frazy melodyczne, linie melodyczne, to wszystko powoduje, że chciałoby się go słuchać i słuchać. Udowodnił nam też w jednym z utworów, że na trąbce także można zaśpiewać. Zaśpiewać prawie tak pięknie jak grupa The Swingle Singers, która ukochała z kolei muzykę Jana Sebastiana Bacha. Sebastian zdawał sobie sprawę z tego, że w XXI wieku z zainteresowaniem i z zapartym tchem słuchać będziemy jego kompozycji. Oczywiście we współczesnym opracowaniu. Współczesnym, ale liczącym także już blisko 50 lat. Grupa The Swingle Singers. Teraz już najwyższy czas, by sięgnąć po kolejną kompozycję George'a Gershwina. Tak, obiecałem, że dziś Gershwina będzie dużo podczas naszego spotkania. Czas zatem na poemat symfoniczny Amerykanin w Paryżu. Gdy George Gershwin w 1928 roku przybył do Paryża, przy pierwszej okazji udał się z wizytą do Ravela, prosząc go o udzielenie mu lekcji kompozycji. Ravel odmówił. Dlaczego pan chce być czwartorzędnym Ravelem, będąc już pierwszorzędnym Gershwinem? Zapytał. Kolejnym mistrzem, do którego trafił Gershwin, był Strawiński. Strawiński z kolei zapytał Gershwina, ile zarabia rocznie. Gershwin myślał trochę, pomyślał, że Strawiński chce go prosić być może o pożyczkę. Odpowiedział zatem, no, około 100 tysięcy dolarów, odparł. Na to Strawiński, młody człowieku, to ty raczej powinieneś uczyć mnie. Gershwin więc więcej prób nauki kompozycji w Paryżu nie podejmował. Skąd te prośby do uznanych mistrzów? Początki działalności kompozytorskiej Gershwina to pisane na potrzeby radia i niewielkich nowojorskich klubów taneczno-jazzowych piosenki. Pierwszy wielki przebój Gershwina to, co prawda jazzowa, ale jednak piosenka Sweeney. Był to rok 1919. Gershwin czuł swój talent, wiedział, że stać go na wiele. Uważał, że nie tylko pisanie piosenek może przynieść mu sukces. Zwrócił swoje zainteresowanie w kierunku muzyki tak zwanej poważnej, filharmonicznej, koncertowej. Postanowił do klasycznych form wprowadzić bluesa i jazz. Nie umiał jednak ocenić, czy to kierunek słuszny. Ravel i Strawiński upewnili go, że jak najbardziej. Warto przy tym wspomnieć, że Wizyta w Paryżu nastąpiła już po napisaniu przez Gershwina Błękitnej Rapsodii, którą otworzyliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Paryż oczywiście zrobił na Gershwinie wielkie wrażenie. Miasto było mekką amerykańskich kompozytorów, jak i innych młodych artystów. Był zachwycony. Musiał więc dać wyraz swoim uczuciom. Utwór, który powstał w Wiedniu tuż po pobycie kompozytora w cudownym Paryżu, jest poematem symfonicznym. Jest to dzieło programowe z treścią zasygnalizowaną w tytule. Sam zaś Gershwin mówił o nim: to nie jest symfonia Beethovena. To utwór żartobliwy, nieuroczysty. Nie ma wyciskać łez. Spełni swoje zadanie, jeśli sprawi publiczności filharmonicznej przyjemność jako lekka, radosna muzyka, szereg dźwiękowych obrazków. Zapraszam zatem na krótki muzyczny wypad do Paryża. Thank you. kończący ferią brzmieni dźwięków Paryż. Mam nadzieję, że Państwu spodobała się ta nocna wyprawa do Paryża w towarzystwie George'a Gershwina oraz nowojorskich filharmoników pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. W Paryżu pięknie, natomiast w Londynie mgła. pozostając jeszcze przez moment w kręgu kompozycji George'a Gershwina, wysłuchaliśmy kompozycji A Foggy Day in London Town. Kompozycji, która powstała w 1937 roku i specjalnie była napisana jako piosenka do słów Iry Gershwina dla Freda Astera. Już za chwilę brat Wyntona Marsalisa, Branford Marsalis, zaprezentuje inną pieśń, tym razem skomponowaną w 1907 roku, czyli 30 lat wcześniej, przez Igora Strawińskiego, a dedykowaną specjalnie dla Nadii, córki jego przyjaciela, także kompozytora Nikolaja Rymskiego-Korsakowa. Strawińskim czas teraz na Maurice'a Ravela, ale także w wykonaniu Branforda Marsalisa. Zmieni się tylko skład orkiestry, która towarzyszy w soliście. Zamiast English Chamber Orchestra, kierowanej przez Andrew Littona z Branfordem, tym razem zagra Orfeusz Chamber Orchestra. Pawana na śmierć infantki to z kolei dowód na to, że także i dawni mistrzowie, dawni, myślę o Maurice'ie Ravelu, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku, a który bardzo zainteresowany był muzyką starych mistrzów, starych barokowych mistrzów. To zafascynowany ich tańcami, hiszpańskimi tańcami, skomponował tę małą formę muzyczną, która do dziś święci ogromne triumfy, także koncertowe. No a jeśli jeszcze mamy do czynienia z takimi wykonaniami jak to, Branford Marsalis, to nic, tylko zamienić się w słuch. Clifford Marsalis i Orpheus Chamber Orchestra. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tak pięknie Branford nam zagrał. I to w wersji orkiestrowej, tej oryginalnej, zapisanej przez Maurice'a Ravela. Mimo że warto też zaznaczyć, Pawana na śmierć infantki w oryginale napisana była jako utwór fortepianowy. No ale jak dziś się przekonaliśmy, muzyka nie jedno ma imię. O czym miałem zamiar Państwa przekonać, mam nadzieję, że przynajmniej spędziliśmy miło wspólnie czas. A towarzyszyli Państwu Irena Dan, Kuba Sadowski i prowadzący program Piotr Majewski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. The night in a bright arcade. Analyze what's been happening here. And I lose my mind in your eyes. Make me crazy. Always like Mona Lisa smiling. But you got another face. Double feature, double creature, double feature. Thought you could save the day. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza.